У свой час, сардэчна развітаўшыся з сябрамі, Галубовіч выйшаў з астрога. Андрэй крыху правёў яго па калідоры. «Да сустрэчы!» – яшчэ раз паціснуў руку Галубовіч. Вярнуўся ў камеру Андрэй з невыразным пачуццём. Ён быў рад, што сябар выйшаў на волю, у той жа час было шкада, што перарвалася сяброўства, і камера здалася пустою. Але вобраз малапрыметнага, удумлівага, разважлівага таварыша не выходзіў з памяці. Час праходзіў сваёю чаргою, з кожным днём набліжаўся тэрмін вызвалення. «Ну, хлопцы, — сказаў аднойчы Сымон Тургай Уладзіку і Андрэю, — тыдні праз два, і я вылятаю вырай, адпраўляюся па этапу ў сваю навагрудскую турму на вызваленне. Хоць і шкада будзе разлучацца з табою, але мы парадуемся і тваёю, і нашымі радасцямі, — адказаў Лабановіч. Ён яшчэ хацеў штось сказаць прыяцелю, але дзверы ў камеру расчыніліся, увайшоў суровы дожджык, і ён хітравата зірнуў на Андрэя: «Ідзіце ў кантору. Да вас прыйшлі на пабачэнне». Да Лабановіча амаль кожны тыдзень прыходзіў адведзены хто-небудзь з блізкіх або старых знаёмых. Таварышы па няволі яму часамі з гэтай прычыны зайздросцілі, але сягонняшні дзень не быў днём наведвання. Хто ж бы гэта мог быць? Лабановіча прывялі ў пакой, дзе звычайна адбываліся спатканні, там было даволі цёмна, апроч таго асоб, што прыходзілі з волі, адгароджвала ад зняволеных падвойная драцяная сетка. Ад аднаго яе крыла да другога было не меней як аршын. Спатканні звычайна адбываліся ў прысутнасці турэмнай варты. Лабановіч заняў месца па адзін бок сеткі, з процілеглага боку стаяла жанчына. Андрэй паўглядаўся ў рысы яе твару і сумеўся. Насупраць яго стаяла Ліда. Ды не тая вучнёўка падлетак, расцвіўшая ва ўсёй красе, зграбная, стройная, свежая, бы майская кветка дзяўчына. Андрэй не зводзіў з яе вачэй і маўчаў, нібы ў знямення. Ліда усміхнулася. «Не пазнаяце мяне? Ліда! Лідачка!» — вырвалася з грудзей Андрэя. «Вы так змяніліся, сталі такім бледным, ты яшчэ бараду запусцілі. Каб я сустрэла вас у горадзе, дык і не пазнала б. Бледна, Лідачка, таму што сяджу пад замком без свежага паветра, а сваёй барадзе я не гаспадар». «Што, вас прымушаюць запускаць бараду?» – здзівілася Ліда. «Не», – засмяяўся Андрэй, зірнуў на наглядчыка Рутовіча, якому дожджык загадаў быць пры спатканні. Наглядчык адышоўся далей. «Мая барада належыць камуне, таварышам па камеры. У барадзе я хаваю грошы і складаны нож у часе вобыскаў, бо гэтага нам не дазваляецца мець на руках». «У барадзе? Грошы і нож?» — здзівілася Ліда. Яна яшчэ уважлівей ускінула цёмныя авалы вачэй на былога настаўніка і весела засмяялася. А потым на яе твары адбіўся сум. «І многа вас такіх няшчасных у камеры?» «А чаму няшчасных?» «Часамі нам бывае дужа весела, часу многа, на службу хадзіць не трэба. Жывём успамінамі аб мінулым, гадаем пра сваю будучыню, пра волю, а яна ўжо блізка, усюды, Лідачка, жыць можна, нават і ў астрозе. А вы як жывеце, Лідачка? Я вельмі рад, што ты ўспомніла мяне, наведала, бо думаў, што вы навекі страчаны для мяне. Лідзін твар спахмурнеў. Вясёлая і такая чароўная ўсмешка пагасла. Ліда апусціла галаву, туліла на момант вочы ў дол, потым падняла іх на Андрэя. «Можа, яно так і ёсць», — прамовіла яна. Лідзіны словы балюча адгукнуліся ў сэрцы Лабановіча. Ён адчуў сэнс іх і не распытваў дзяўчыну, што яны значаць. Ды Ліда сама растлумачыла: «Я выходжу замуж». Лабановіч авалодаў сабою і сваім хваляваннем. «Ну, што ж, жадаю вам быць шчаслівай у замустве». «За каго ж выходзіш, Ліда?» Лабановіч зварачаўся да яе то на вы, то на ты. Ліда выходзіла замуж за памочніка начальніка станцыі, на якой яна сама была тэлеграфісткаю. Горкая крыўда, быць можа, беспадстаўная, сціснула сэрца. Андрэй зараз не цікавіўся, хто гэты памочнік і на якой станцыі служаць яны. А калі ўвайшоў дожджык і сказаў канчаць пабачэння, Андрэй не пашкадаваў, што яно скончылася. На развітанне ён кіўнуў галавою. Ліда доўгім поглядам глядзела на Лабановіча. Яму здалося, што ў гэтым поглядзе было многа пакуты і жалю. А можа, яму проста здалося? Ён амаль не спаў усю ноч і ўсё думаў, лежачы на астрожным матрацы, пра Ліду, пра яе чароўную постаць, пра апошні развітальны погляд, пра ўсё, што гаварыла яна на гэтым недарэчным пабачэнні. Чаго прыходзіла яна? Няўжо для таго толькі, каб абудзіць у сэрцы тое, што даўно перажыта, перачута? Нашто было прычыняць яму новы, яшчэ болей востры боль? А можа, і іншыя думкі і пачуцці кіравалі ёю? Можа, ён, Андрэй, нячула паставіўся да яе? І чаму не ўзяў яе адраса? Ды нашто? Вобраз Ліды неадступна стаяў у вачах. І што найболей глыбока запала ў сэрца, гэта апошні яе погляд. Ну што ж, калі б у чалавека не было горкіх разваг і прычын, выклікаўшы гэтыя развагі, дык не было б і належнай вастрыні для ўспрымання жыцця і яго з'яў. Падвёў пад рахунак Андрэй сваім бессонным думкам. З радасцю і ў той жа час жалем развітваўся Андрэй з Сымонам Тургаем, лепшым другам, якога набыў ён сабе ў астрозе. Сымон Тургай браў кірунак на свой навагрудак, каб там выйсці на волю. «Раскідалася наша тройца», — сказаў Лабановіч, абнімаючы на развітанне Сымонам. «Дарма, Андрэй, не будзе тройца, дык будзе двойца», — адказаў Сымон. «Пішы, не забывай». Андрэй з Уладзікам праводзілі Сымона да дзвярэй камеры, дзверы замкнуліся, і хлопцы засталіся ўдвух застрожных старажылаў. Ах, братцы, мало нас, голубчыкі, немножко, прыгадаў Ладзік выслоўе, вычытанае яшчэ ў пачатковай школе, і запытаў: ну, што ты думаеш пра Янку Тукалу? Ён жа такі быў шчыры, прыязны. А вось пісьма так ні разу і не прыслаў. І я пра яго думаю. Ведаеш, хачу знайсці Янку. Не можа быць, каб ён так і прапаў. А як ты яго знойдзеш? Па памятных кніжках Мінскай губерні. У іх ёсць усе школы. Натраплю дзе-небудзь на след і непременна знайду і паеду да яго. Пагляджу, што за чалавек ён цяпер. Чым бліжэй падыходзіў час вызвалення, тым болей хваляваліся Ўладзік і Андрэй. Але гэта хваляванне было радасным, жаданым. Турбавала зараз адно: як уладзяцца яны ў новым жыцці на волі? Нарэшце настаў той дзень, якога так прагна чакалі 3 гады. Нічым асаблівым не адзначыўся ён гэты дзень. Незадоўга да паўдня 15 верасня 1911 года адамкнуліся дзверы ў камеру. Увайшоў той самы Рутовіч, што вартаваў Лабановіча ў часе пабачэння з Лідаю. У руках у яго быў ліст паперы з прозвішчамі Андрэя і Ўладзіка. Ну, збірайцеся ў добры час. У турэмнай канторы Лабановіч атрымаў рэчы, адабраныя ў яго 3 гады назад, складаны ножык, неразлучны спадарожнік грыбных паходаў, і грошы. Усяго грошай з тымі, што перадавалі з волі на імя Андрэя, набралася без малога 100. Іх па-таварыску падзялілі. Уладзіка і Андрэя павёў за вароты астрога Рутовіч. Каб мець поўную волю, трэба было яшчэ заявіцца ў сыскны аддзел. З далікацтва і з пачуцця чалавечнасці, а галоўным чынам у надзеі атрымаць на паўкварты, Рутовіч ішоў побач з вызваленымі, але па другім баку вуліцы, каб людзі не дагадваліся, што Ўладзік і Андрэй арыштанты, выпушчаныя з астрога. Завёўшы сяброў сыскны аддзел, Рутовіч развітаўся з імі і, вясёлы, з рублём у кішэні, накіраваўся ў першы шынок, які трапіўся па дарозе. А сяброў яшчэ доўга трымалі ў сыскным аддзеле. Чыноўнік, ад якога залежала адпусціць іх, таксама чакаў хабару. Уладзік ужо гатовы быў даць таксама рубель. Не смей, Уладзік, рабіць гэтага. Сядзелі 3 гады, пасядзім і 3 гадзіны. Так і зрабілі. Страціўшы надзею на хабар, чыноўнік запісаў іх у кнігу злачынцаў, даўшы строгі наказ з'явіцца да павятовага спраўніка. Спраўнік, чалавек немалады, з сіняватым носам, даў сябрам навучанне, як павінны яны трымаць сябе ў жыцці. Не забываць бацькі цара, веры і айчыны. Прачытаўшы нотацыю, ён кіўнуў галавою, даючы гэтым знак сябрам, што яны цяпер вольныя людзі і могуць ісці куды хочуць. Калі яны апынуліся на вуліцы вольнымі людзьмі, Ўладзік сказаў: не верыцца, Андрэй, што мы на волі, што за намі няма нагляду канвойнікаў. Віншую, брат! Сябры паціснулі адзін аднаму рукі. Куды, Ўладзік, падасіся? Наўперад паеду ў Мікуцічы да бацькоў. пажыву трохі, агледжуся, а там Бог бацька, ты ж куды пакіруеш стопы свая. Насустрач жыццю яго прыгодам, адказаў Андрэй. Ён успомніў Сымона Тургая і запавет Галубовіча. Гэты запавет і стаўся асноваю жыцця і дзейнасці Андрэя Лабановіча у далейшым вандраванні па новых дарогах.